Velkommen, mine damer og herrer, børn og måske et enkelt hamster, til De Gnavne Filmnørders podcast. Vi er podcastet, der får enhver mandag morgen til at føle som en tirsdag eftermiddag. Mit navn er Morten Sikker, og med mig har jeg disse vanlige gengangere, bestående af Kasper, Christoffer og Niels. God aften, de her. God aften. God aften. Er I klar? Ja. Yep. Friske. På noget. Ja, hvad har vi forresten, Kasper, det var dig, jeg fik lov til at vælge film den her gang. Hvad har vi set? Jamen, vi har set Ghost fra 1990. Og jeg kan jo lige så godt lige lægge ud med at give et lille resume til, til dem, der ikke er helt med på, hvad det er, eller det er lang tid siden, de har set den. Det var det i hvert fald for mig selv. Ja. Ghost er den gribende fortælling om Sam Wheat, spillet af Patrick Swayze, og Molly Jensen, spillet af Demi Moore. De er dybt forelskede og skal flytte sammen. De taler endda om at blive gift, da det tragiske sker, spoiler, at Sam en mørk aften bliver skudt af en røver. Sam vælger ikke at gå mod lyset, hvorfor hans ånd bliver hængende i denne verden. Vi lærer, hvordan det er at være et spøgelse, gespenst i denne verden gennem Sam. Sam kan nu gå gennem visse ting som mennesker, døre og borde, men kan af uransagelige årsager godt sidde i en vindueskarm og i en sofa. Vi lærer, at der har været noget lusk ved Sams død, og at Molly kan være i stor fare, hvis ikke Sam får advaret hende. Sam får hjælp til dette via det psykiske medie Oda Mae Brown, spillet af Whoopi Goldberg. Det bliver en kamp mellem det gode og det onde, og en kamp mod tiden. Denne romantiske odyssé åbner tårerkanalerne, og disse bremses kun af krampe i lattermusklerne. Okay, det lyder sgu da fedt. Er det ikke den, du har set? Det er den film, jeg så, men nej. Til dem, der ikke hørte podcastet sidste gang, så vil jeg gerne lige høre, hvorfor det var, du valgte, Ghost. Jamen, først og fremmest, det er en af de film, jeg har set flest gange, da jeg var lille. Det var en af dem, der stod nede på den lokale tankstation. Og det var bare sådan en familiefilm. Vi blev ved med at se den hele, så sad vi hele familien og så den film, og blev drevet igennem hele følelsesregisteret, gang på gang. Yeah. Ja. Jamen, det gjorde jeg faktisk også den her gang. Det må jeg sige. Der var både vrede og afsky og... Virkelig? Ja, det var der. Var det virkelig så hårdt? Det var... Jamen, jeg ved ikke, om vi skal hjem til senere, men det var hårdt. Det var virkelig hårdt at komme hjem. Det bedste ved den, faktisk. Det bedste ved den var, at Niels sad og så den stort set samtidig, og vi sad og kørte et online kommentarspor af den. Ja, og Morten han nåede at komme foran mig, og så lige pludselig så havde han en halv time tilbage, fordi jeg havde holdt pause. Han er bare spolet. Nej, men han havde set, når jeg havde holdt pause, jeg skulle lige have en ghost pause. Og så havde han en halv time tilbage, og så havde jeg halvanden time tilbage. Så var der altså lang tid. Ja. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan spole længere. Kan man det? Jo, det kan man vist godt. Oh, det er knap 19. Jeg ved, det var, jeg så den på Netflix i hvert fald, og der kan man jo bare lige køre lidt frem og tilbage. Kan det kalde sig spole? Det kan, tror jeg altså ikke, det kan. Spole, det er en spole, der kører rundt. Hoppe i filmen. Hoppe i tiden. Altså, jeg var endda hen og finde en ekstra, hvad hedder det, tilføjelse til min Firefox. Så jeg kunne se den i et vindue oven på det andet, og jeg kunne minimere vinduet, og så kunne jeg se den oven på det andet, og så samtidig med lave et eller andet samtidig med. Så jeg var lige her og sætte en tilføjelse til min Firefox for at se Ghost. Ved I hvad? Hey gutter, jeg ved godt, at det alt det her sådan spil for galleriet, jeg ved godt, ja. I sad bare og stortudede under den her film. Ja. Ja. Vi prøver bare at spille hårdere. Jeg synes altså ikke, den var så dårlig. Altså, nu vil jeg godt lige på banen. Jeg synes altså ikke, den var så dårlig. Jeg synes, den starter rigtig dårligt, men jeg synes faktisk, den udviklede sig til at faktisk være okay. Jeg synes, der var mange ting, der fungerede rigtig godt i den. Jeg synes faktisk ikke, den var så dårlig. Jeg var godt underholdt. Altså, og det starter jo også godt, ikke? Altså, jeg tænkte på ham der... De der to mænd uden overtøj på, der står og har smadret murer, du mener? Det ligner sådan en eller anden... deodorant parfumreklame på 80'erne. Sådan noget. Det kunne faktisk godt være en X-reklame, nu du siger ja, det. Ja, sådan et essence. Et outtake fra Top Gun, faktisk. Hvis de lige... det er meget, meget mærkeligt, det der med, at der er et eller andet virkelig mærkeligt, men det der med, at man står og renoverer sit hus i bare mave, det er jo ikke, det er jo ikke praktisk. på nogle måder, men vi skulle da se hans bare mave, det er sikkert, der står at se hans kontrakt ligesom med Tom Cruise, og man skal se noget hud. Ligesom med Van Damme, vi skal se i hvert fald i de tidligere filmer, man altid skulle se hans bagdel. Eller Matthew McConaughey, han skal vel også altid lige have trøjen af. Ja, der er også meget Mel Gibson, ham ser man godt nok også tit, hans snubbelse ser man også tit. Mel Gibson? Ja. No. De første gang, du ser ham i Leaf of Weapon, der er han nøgen. Ja, det er nok også lidt ligesom Van Damme, det er i de tidlige film. Altså, det er han også i toeren. I den der, du skyder, jeg smiler ikke, vi skal ind og snakke om mandlige skuespillers numser i filmen. Men det skal altså, vi da. I du skyder, jeg smiler, der ser man også hans numse. Rimelig nøgen. Ja. Gå i det altså, horn, hun var lækker dengang. Ja, hun var pisse irriterende i filmen, men hun var lækker i den. Altså. Men jeg tænkte på, Niels, det må du vide, den der musik til filmen her, den er lavet en, der hedder Maurice Gerard. Har han noget med Jean-Michel Gerard at gøre? Maurice Gerard, altså Jean-Michel Gerard, det er hans far, hvis det er den samme, vi snakker om. Altså, det er ham, der også har lavet musik til Lawrence of Arabia, blandt andet. Nå, okay. Det er vist noget af det sidste, han har lavet, det er Maurice Gerard. Okay, men så var der jo en relation. Nå, okay. Ja. Det er farmand til ham der med lyset over i Jylland, det der var for nogle år siden. Ja, ude på en mark. Ja. Og noget regn, og noget sager. Ja, lige mudder, præcis. Og noget laser, noget sager, nogle jyder. Og så var den... og så filmen, den var produceret af en vis Lisa Weinstein. Det må da også være, det må have noget med de her Weinstein-brødre at gøre. Ja, må ikke. De der vist fingrene ned i det meste. Men det mest sjove er jo sådan set, at den er instrueret af Jerry Zucker. Han var jo en af dem, der har været med til. Han var den ene tredjedel af SAS, dem der lavede høj pistolføring og højt at flyve tilbage i 70'erne og 80'erne. Og de lavede jo selv en parodi i høj pistolføring, hvad kan det være for en på et tidspunkt, 2,5 med Frank Drebin og hende Priscilla Presley spiller i den, hvor de også sætter og laver lærfigurer eller lærkrukker. Det er sgu da rigtigt. Den kom året efter Ghost, eller to år efter, eller sådan et eller andet. Det, Og den det var faktisk traileren til høje pistolføring 2,5. At de sætter der, og så går det så selvfølgelig galt, fordi at den går også i stykker, det er vasen, men den splatter bare fuldstændig ud i rummet og ud på dem, og så kører de bare videre derfra. Okay. Men altså den der lærscene, den er jo også bare, den er jo legendarisk. Jeg tror også, der er gået med den. Jamen altså, vi er jo gået direkte, ind i lærscenen, ikke? Altså, og så Maria, hun sagde, den der lærting, de begge to sidder og rører ved, har jo meget sådan en fallers form. Synes du? Ja, og det er jo nærmest som om, at de begge to sidder og, undskyld mit udtryk, sidder og gokker på en stor pik, ikke? Så... Mm. Så det er meget sådan udtalt, synes jeg. Det kunne jeg slet ikke se det der. Det var fuldstændig skjult for mig. Det var bare... Jamen, det kan jeg ikke forstå. Den er virkelig også for Demi. Hun sidder jo også med vidt spredte ben, ikke? Og så noget af det sjoveste, det er så der, hvor Patrick, eller Sam, han tager fat. Så ser man lige sådan et enkelt nærbillede af ham, hvor han sådan lige sådan smiler lidt fjantet, og sådan løfter øjenbrynene, sådan, det er jo egentlig dejligt, det her. Den forbudte mandlige kønsdel, der han får lov til at... ja, lige præcis. Men der er jo også, altså der er virkelig også undertoner af det, ikke? Fordi også bare den der vilde bromance, de har i starten, ikke? Det er sådan helt vildt. Der hvor de finder på det der inde i elevatoren, det der ved, at han har det der ras, og hvad skal han gøre ved det, og sådan noget. Så totalt bromance, men de to der, indtil han dør, selvfølgelig. men jeg synes også, når vi nu snakker om mændene, så bliver vi også lige nødt til at runde Demi Moore. Altså, jeg synes også, hun er jo også hot. Hun er også hot allerede i starten, synes jeg. Der er den der, selvom hun har den der overhals på. Ja, hun er vildt flot. Hun ser godt ud i den, men hun er, det er endnu et eksempel på, hun er i hvert fald ikke kommet frem på en skuespil. Nej, det var godt nok hårdt. Det var simpelthen, det var noget af det værste i filmen, det var hende. Hold nej, det synes jeg, nej. Jeg synes altså også, hun er god. Vi bliver for altså mig, også okay, lad mig omfølge. For mig var noget af det værste i filmen, det er min mor. Ja, og der vil jeg godt. Jeg synes, hun er meget let at se på, men det hendes skuespil, det trækker jeg med i den forkerte retning. Ja. Nå, okay. Hun kan slet ikke klare de der følelsesmæssige scener. Det okay. Ikke, jeg synes, det er nogle af de bedste spontane tårer. Jeg var fuldstændig, jeg kunne slet ikke, det var... Nå, hvis vi skal, det eneste, der reddede filmen for mig, det var Whoopi Goldberg. Hun var fantastisk. Jeg synes, hun var fantastisk. Det var simpelthen... hun var for sig. Hende kunne jeg godt lide. Det var det, jeg kunne lide i filmen. Men jeg synes altså, jeg vil altså godt lide, jeg synes altså, det er mor, hun godt kan spille skuespil. Hun er jo også, hun spiller sgu da godt i G.I. Jane. Jeg vil rigtig gerne have, at vi går lidt i detaljer her, Morten og Niels. Hvad er det, hvad var det ved hendes skuespil, I ikke kunne lide? Ja, det er jeg også lidt i tvivl om. Jeg synes bare, hun virker bare ikke ægte. Altså, nu var jeg for eksempel inde og se en helt anden type film, helt anden genre, Boyhood, her i fredags. Og i den, der er for eksempel sådan en som Patricia Arquette, nogenlunde samme generation som Demi Moore. Altså, hun spiller simpelthen fantastisk i den, og har mange af de der sådan følelsesscener og sådan noget også. I forhold til Demi Moore i Ghost, og i hvad jeg sådan set ellers har set den i. Hun er god i de der sådan lidt lette film, altså One Crazy Summer med hvad her, John Cusack. Der er hun fremragende i. Og som stripper i Striptease. Hun er sgu da også. Hun er fandme også god i det. Og Few Good Men over for Tom Cruise, der gør hun også okay. Men jeg køber hende bare ikke rigtig som en seriøs skuespiller. Det har jeg meget, meget svært ved. Hun er sgu da også hot i Disclosure. Hvad den hedder? Heller ikke om at være hot. Det var halvdelen af hendes, hvor de var lige ved at ryge af BH'en ud over den der altan, der Disclosure. Ja, det kan man godt huske. Man kan godt huske det fra Disclosure, man kan bare ikke huske en skuespil fra Disclosure. Jo, men jeg kan også huske, der er 90'er, vi er med i den og sådan noget. Det er jo ikke hende. Eller også en trolle. Altså, hun er jo kun med som eye candy for at distrahere Michael Douglas i den. Hvilket hun også gør. Ja, altså, det virker fint. Jeg var UG også og slange og det hele, altså. Ja, jeg synes, hun er hot, men jeg synes altså godt, hun kan spille skuespiller. Jeg er ikke enig, eller jeg er ikke uenig i, at hun er hot. Altså, jeg synes bare ikke, hun er en god skuespiller. det synes jeg. Jeg synes, der var hun græder til sidst. Nu hopper vi frem til slutningen. Så jeg skulle også græde, men det var andre grunde. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det fungerede meget godt. Jamen, jeg synes, det er måde, hun leverede det. Hun er på grådens rand nærmest hele filmen igen. Jamen, jeg synes bare, at det er måde, hun leverede de der... Altså, det måde, hun spillede over for Swayze, jeg synes bare, det virkede så falsk for mig, og jeg kunne slet ikke leve mig ind i det. Altså, det var helt fuldstændig fraværende på det punkt. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvad det var. Det var... Det der i starten for mig, det var faktisk det spil mellem Patrick Swayze og så hans homie. For eksempel det der, jeg har det du nævnte inden fra, hvad det hedder, elevatoren. Den scene, synes jeg, var rigtig god. Altså, det kunne jeg godt lide. Jeg kan godt lide den måde, de spillede sammen der. Det var... How are you feeling? What did the doctor say? He said that it was contagious. It was really... Yeah. He said that I shouldn't even be coming in today. What about the rash? The rash? Mm-hmm. The rash is also incredibly contagious. He said it was spreading. On your genitals again? Yeah, right on the genitals. Altså, det var fantastisk. Det var en fed scene. Den havde right, helt glemt. Right on the genitals. Og det sjove ved den er faktisk, eller en af de sjove ting er, at hvis man ser på de folk i baggrunden, så i den ene halvdel af elevatoren, der står der folk, der prøver at spille op imod det, de siger, og virkelig stå og se forfærdeligt. Og i det andet hjørne, der står der en dame, der er ved at flække og grine. Det er ret det har jeg ikke lagt mærke til. Men Tony Goldwyn, som spiller Carl Brunner deri, ja, han spiller fandme godt. Og det, der hvor at, han ikke kan få den der kode på et tidspunkt, eller hvor de har hævet pengene i banken, eller lukket kontoen. Den der panikangst, han udstråler. Ja, hvor han sidder på kontoret. Og, ja, jeg synes, det er sindssygt godt. Altså, bare hvor han sidder foran en computer. Altså, man kan virkelig mærke hans frustration og panik. Mm. Det er rigtigt. Ham kan jeg også godt lide. Han var også rigtig god deri. Det er rigtigt. Det, altså, han spiller fandme et god, dum svin. Altså, han er også god der, hvor han prøver at forføre hende. Der var han sidder der, hvor han lavede det der trick med, hov, og så spiller han ud, og er det kaffen, han spiller ud over skjorten. Den var så svær at komme igennem, den scene der, sidder tæt alvorligt, hvor han sidder uden overtøj på og bare sidder og prøver på at finde, det er okay at være ked af det, og bare sidder og nusser hende, sådan, den er så creepy, den scene der. Ja, men han sidder og nusser hende lige efter, hun har mistet sin mand. Jeg tænker også sådan, okay, han skal være sådan rimelig smooth operator, hvis han skal få det der til at køre, tænker jeg. Men... Og hvordan kan hun nogensinde tage ham alvorligt, hvor han bare sidder der og flexer med sin, altså det er fuldstændig, ja, det er en ret sjov scene. Jamen, der går han har jo lidt, været hendes eneste støtte efter Sams død, må du tænke på. Jo, men der går sådan lidt... Jeg sidder der med bare overkrop, det. Jeg kan slet ikke tage det alvorligt. Jamen, det er rigtigt, den har den lige... spildt på sin skjort. jeg siger ikke, jeg siger, at det er en sjov scene, altså, men det er meget sjovt, at hun kan tage ham alvorligt, fordi at han sidder der fuldstændig... Jamen, det er noget, hun spiller, så der narrede hun der lige med sit skuespil. Det er rigtigt. Men jeg synes, det er sjovt, fordi det er jo, det er, der går sådan lidt lægeroman i den nogle gange, ikke? Altså, den der scene er sådan lidt lægeroman-agtig, det der med, også det der, altså, det, der er bare mange sådan bare overkropper i. Der er virkelig gjort noget for det kvindelige publikum. Det er måske også det, der var sådan lidt svært nogle gange til tider. I det meste får man ikke se Whoopi Goldberg i bare overkrop. Ej, thank God. Men det er også ret fint der i starten, at man kan se, det er sådan en film, der er lavet lige i starten af 90'erne, fordi der er meget det der pengeideal stadig, ikke? Og Wall Street, og det gælder om hans store bil og alt det her. Men så alligevel, så finder vi jo ud af, at ham, der kun går op i pengeidealet, det er ham, der er den skidte udgave, ikke? Det er ham, der er den dårlige, det dårlige menneske, og så ham, der går op i andre ting end bare pengene. Det er ham, der så er det gode menneske. Men jeg sad også og tænkte sådan, da jeg sad og så, og tænkte, det er en meget, meget kristen film. Har I tænkt over det? Det er nærmest... Jamen, altså selvfølgelig er det meget, men det er nærmest sådan en kristen propaganda, ikke? Altså, hvis du opfører dig dårligt og laver dårlige handlinger, så kommer du i helvede, ikke? Og hvis du opfører dig ordentligt og behandler ordentligt mennesker rigtigt, eller andre mennesker rigtigt, så kan du så være heldig at komme i himlen, ikke? Hvad synes I øvrigt om de der skyggemonstre, der kommer op og trækker dem ned i helvede, eller hvor de nu trækkes hen? Jeg mindes, at de fungerede bedre førhen, da jeg så den for nogle mange år siden. Men jeg synes, det er okay i dag også. Altså, det er rimelig creepy lavet også. Altså. Jeg kan huske, det var meget utrolig skræmmende, at jeg blev, altså, man blev, sad og blev ret bange for den. Ja. Dengang. Man var selvfølgelig heller ikke andet end 10-11 år gammel dengang, så det var... Man var jo ret ung, da man så det, men jeg husker den i hvert fald som, at jeg blev bange, da jeg så den første gang. Ja. Men jeg tænkte så lidt på Ghostbusters, og også Roger Rabbit lidt, når jeg så de der rotoscoping-effekter, eller hvad er det, det er nemlig sådan noget, et eller andet cell animation rotoscoping-ting. Det var der ikke andre, der gjorde. Nej. I tænker ikke på Ghostbusters? Nej, okay. Okay. Nej. Men apropos ham vennen der, han er jo ikke direkte pengegrisk, som du nævnte. Han er vel bare kommet uheldigt ud af det med mafiaen eller sådan noget. Det er jo heller ikke meningen, at han sådan set skal slås ihjel. Sam, det var jo en fejl. Altså. Han skal hvidvaske nogle penge fra mafiaen. Men det er jo også... Han får lidt for det, men det er jo ikke meget. Hvad fik han? 50.000 eller sådan et eller andet ud af de der 4 millioner? Det er rigtig nok. Det var sådan lidt et overraskende lille beløb, at han endte op med. Så jeg tror bare, han er endt i nogle træls bekendtskaber, som han prøver at komme ud af. Ah, jeg synes, du giver ham for meget credit. Ja, det synes jeg også. Jamen, jeg siger ikke, han er en god fyr, men jeg tror bare lige præcis det her, han prøver at lave, der tror jeg, han prøver på at redde sig selv ud af noget uheldigt. Men det er jo fordi, han vil have det hele jo. Det er jo ikke tilfældigt, de går ind og ser Macbeth, vel? Det er jo fordi, han vil have det hele, ligesom Lord Macbeth vil have, ikke? Altså, han vil have... kronen, som er Demi Moore, ikke, eller dronningen, og så vil han jo have pengene og slottet og det hele, ikke? Altså, han vil jo have halv magten, ikke? Så det er jo egentlig, han er jo magtliderlig på en eller anden måde. Sådan ser jeg ham i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, jeg så en fin parallel til Lord Macbeth. Han er i hvert fald meget materialistisk, altså man kan jo se det allerede først i den scene der, hvor de kommer op igen, og de går forbi den der japanske smarte bil der, altså... Ja. Altså det er jo det, han tænker på, altså det eneste, hvad hedder det, Sam eller Swayze, han tænker på, det er jo så få hvad hedder det, den der handel i hus, altså, og gøre det godt for firmaet. Altså, ja, men det er rigtigt, han... Det er jo, som du sagde før, det er jo sådan en rest af 80'erne, det er jo sådan en rest af, hvad hedder det, den der Yubi-craze, der var dengang, og som vi jo så Die Hard, der var der også sådan lidt rimelig kraftig undertone, det der med, at det var penge, altså, at det gik ud på. Jamen det er rigtigt, når han siger sådan et eller andet med, at that's living, eller sådan noget, siger han med den der bil, og sådan noget. Det er virkelig for ham, der er det sådan, den der bil, det er idealet, ikke? Jeg mener også, han får faktisk bilen senere, gør han ikke det? Eller han får en fin bil senere. Der hvor han er ude og besøge ham, der har skudt ham. Kan jeg bare og hvad hedder han ham der, der har skudt ham? Willy Lopez. Er det ja. Ja. Der var han ude og besøge ham, der er han jo, der ser man ham i sådan en fin bil, og så ser man også i de der fine sko, han har på, og de der fine jakkesæt og sådan noget. Så han går op i de der materielle goder, som du siger. Men jeg kan meget godt lide den der scene der, hvor han bliver skudt faktisk, Swayze. Jeg synes, det er en ret fin gimmick, at der går noget tid, inden vi får at vide, at han er død. Altså, vi tror faktisk, han er okay. Ja. Og det bliver brugt sådan flere steder i filmen til at opbygge suspense på. Det er faktisk en lidt sådan en sjov måde, der hvor morderen for eksempel er i lejligheden. Og så han ikke kan røre ved ham endnu, så han skal have katten til at krasse ham der, Willy Lopez, kan I huske det? Ja. Og det er sådan en sjov måde at opbygge suspense på, fordi at vi sidder jo og råber nærmest til Patrick Swayze, så gør der et eller andet, gør et eller andet, men han er jo magtesløs, ikke? Så vi sidder og tænker på, okay, hvordan kommer han ud af det her? Det synes jeg egentlig fungerer meget godt. Og det er jo netop det, der gør scenen utrolig, hvad kan man sige, spændende, eller at vi har det jo ligesom han har det, fordi vi kan jo, nu når vi sidder og ser en film, så kan vi heller ikke gøre en skid, at vi skal måske til at sidde og se en scene, hvor hans kæreste bliver voldtaget eller et eller andet, og han har det jo på samme måde som os. Han skal bare stå og kigge på. Ligesom. Ja, sådan voyeur. Ja, og det, ja, er jo, det er jo forfærdeligt. For os, som det er for ham, ikke? At sidde og se, og ikke rigtig kan gøre noget. Og det er faktisk meget godt lavet, eller det er noget, det er en ret grum scene, synes jeg. At vi kan jo se, at ham med Lopez der, han får mere og mere godt øje for hende efterhånden, som hun tager mere og mere tøj af. Den ligger virkelig op til noget grumt, ikke? Og det synes jeg, det var faktisk en scene, jeg rigtig godt kunne lide. Netop fordi, at den prøver noget andet, og det netop er, at vi står lidt i Patrick Swayze's sted, eller han står i vores sted, hvordan man nu ser det. Så det kunne jeg rigtig godt lide. Og med henhold til den anden, du nævnte der, det med, at der han dør, hvor han bliver skudt, og han løber efter. Det fungerer super godt. Jeg synes bare, det er synd, de bruger det flere gange. På samme måde, der Lopez, han, det er ham, er det ikke? Eller hvem er? Der er en anden, der dør senere, hvor at man ser, at han bliver slynget væk. Nej, det er Lopez, der er efter brugeren i bussen. Ja, og det er synd, de lidt gør det på samme måde der. Ja. Synes jeg. Fordi det fungerer super godt, første gang, man ser den. Og det ved jeg ikke, det kunne man bare have lavet på en anden måde, lade ham dø normalt, eller sådan et eller andet. Men det er selvfølgelig også for at give Swayze det chok af, at han var død. Og jeg synes, han tog utrolig let på, at han slog i hvert fald to personer ihjel. Det var så... Altså, nej, men han slår jo nemlig ikke nogen ihjel. Nej, han er bare medvirkende til, at de bliver slået ihjel. Han prikker til dem, sådan de slår sig selv ihjel. Det synes jeg er en vigtig pointe her, han ikke aktivt slår nogen ihjel. Nej, han slår ikke aktivt nogen ihjel, det er rigtigt, men han er jo medvirkende til, han er også medvirkende til, at hans ven der, han dør. Hvem snakker vi om nu? Snakker vi om Willy, snakker vi om Patrick Swayze-figuren med Lopez? Patrick Swayze er jo skyld i indirekte, at Willy Lopez dør, og han er også indirekte skyld i, at Carl Brunner dør. Yeah. Yeah. Jo, både og. Både og, fordi at Willy Lopez, han var også sådan, he had it coming. Altså han var, det er jo næsten, han er jo... Det er fuldstændig igen ligesom i Macbeth, ikke? Der hvor spøgelset kommer tilbage og jagter Lord Macbeth, ikke? Og så er det, hvad er det egentlig, der jagter ham? Er det spøgelset, eller er det hans egen skyld, ikke? Og det er jo sådan lidt hans egen skyld også, der sådan får ham til at flytte væk, ikke? Sådan ser jeg det i hvert fald. Han er så bange, fordi han ved godt, at han er skyldig. Det er derfor, han løber sin vej så hurtigt, fordi han ved godt, at han er skyldig. Så det kunne lige så godt være en, der kom for at hente ham, for han skulle betale prisen for det, ham der ville løbes. Han ved, at han er skyldig. Det synes jeg også, jeg kan mærke, at det er også det der, som det igen, du siger, det der kristne budskab. Ja. Altså synderen, han føler tungheden, og han føler skylden. Ja. He knew what he done. Altså han ved godt, hvad han har gjort. Han ved godt... Han ved godt, hvad der er sket. Ja, det kan godt være. Det er godt, at jeg skal have læst den der Macbeth. Det er... He knew what he did. Sådan er det. Du kan se, i stedet for at læse den morgen, så kan du se Polanskis film. Nej, du skal se, hvis man skal se... Har Michael Bay ikke lavet en udgave af den? Robotter, ja. Ej, den bedste udgave af Macbeth, det er helt, synes jeg, Det er helt klart Kurosawas Throne of Blood. Nå ja, det er rigtigt. Throne of Blood, ja, det er Throne of Blood. Ja. Ja, det er Throne of Blood, det er King Lear. Ja, Ragnar er King Lear, ja. Men den synes jeg er helt fantastisk, fordi den også blander det der, hvad skal vi sige, sådan magisk realisme, der er i Macbeth. Det blander han på en rigtig fed måde med det japanske og sådan noget. Og den slutning der er helt, helt fantastisk. Så hvis man vil se den bedste Macbeth-filmatisering, så skal man bare se den. Jeg har desværre ikke set Orson Welles' Macbeth, og jeg husker ikke, hvad hedder han, Polanskis Macbeth så godt. Jeg har det sådan lidt med Polanski. Nogle gange synes jeg, han rammer plet, nogle gange synes jeg, han bliver sådan overteatralsk. Og det tror jeg, synes lidt, da jeg så den første sidste gang, men altså, det går, jeg skulle prøve at gense den. Nu må du lige sælge den, Niels. Nå, men han skal bare gense den, tror jeg. Det har du set, hvad hedder han, Kurosawa's? Ja, Kurosawa's, eller... Nej, for jeg har faktisk en tilståelse af kampen, jeg har faktisk aldrig set en eneste Kurosawa-film. Der kunne man høre, wow, at det var den røg. Nå, tak for hjertet, Niels. Jeg har, hvad hedder det, The Hidden Fortress, jeg købt på et tidspunkt, ja. Jeg har aldrig fået set, og Seven Samurai, den... Nu har jeg ikke rigtig en kodefri Blu-ray, så den har jeg aldrig fået købt på den amerikanske Criterion, og den europæiske udgivelse skulle ikke være særlig god indtil videre. Der kommer jo en genudgivelse herinde ret længe. Så, men de lyder utroligt spændende, mange af hans film, altså, det er slet ikke det. Men jeg har bare aldrig... Kommer der en genudgivelse? Det har jeg slet ikke hørt. Jeg har nemlig købt den. Der kommer et Kurosawa box-set. Ja, men det er den samme udgave. Er det helt sikkert, det er den samme udgave? Ja, det er den samme udgave. De kan ikke få fat i masteren, som Criterion har. Det er lidt ærgerligt fint. Det er rigtig fint. Nå, det er en anden spørgsmål. Så den er ikke sådan super flot. Det er rigtigt. Den er ikke super flot på Blu-ray. Det ligner lidt en opskalering. Den skulle også være opskaleret, den britiske. Ja, men det er lidt ærgerligt. Men du har i hvert fald noget at glæde dig til, Niels. Så. Det er jo faktisk meget fedt at have sådan en stak film, man kan sætte tænderne i. Og det er ikke, fordi jeg er skrabt væk på nogen måde nordasiatisk. Det er slet ikke det. Jeg har bare aldrig Kurosawa, jeg aldrig kommet i gang med. Nej. Jeg har aldrig set en dårlig film af ham. Nej, det er rigtigt. Sådan har jeg det faktisk også. Jeg synes også, alle hans film, faktisk. Og jeg synes også, jamen der er altså Rashomon og Sanjuro og Yojimbo er også rigtig fede, synes jeg. Mm. Jamen også dem, der ikke er, også dem, der ikke er samurai-film, de er faktisk også ret fede. Hvad hedder den? High and Low, eller sådan et eller andet. Ja, Ikiru, synes jeg også. Synes jeg også var rigtig, rigtig god. Ikiru, det er sgu da ikke en kurs, hvad er det? Jo, er det ikke så ikke? Jo, det er. Undskyld, det er det. Det handler om en mand, der vil bygge en legeplads eller sådan noget. Ja, men jeg ved godt, hvad det er for. Ja, det er også en af dem, jeg har kigget på, jeg gerne vil se hans. Det er de socialkommentariske film der. Det er hans historiske film. Det sådan, den der High and Low, det er sådan lidt, eller sådan lidt film noir-agtig, er den, ikke? Ja, det er sådan noget med en, der er... Der, kidnapningsdrama, eller sådan noget. Nej, ja, jamen det er sådan set, ja, det er to ting, men det, jeg husker den egentlig som om, at det er en politibetjent, der mister sin pistol, og så skal han finde den her pistol igen, fordi han har jo også mistet, det er også noget med ære, det er ligesom at miste det svært, sådan som mig, og så skal han så finde det her, den her pistol igen, og så det får ham så ud gennem hele det her miljø, hele det her Tokyo-miljø omkring krigen, tror jeg, den er lavet, ikke? Fedt. Så... Yes, jeg skal bare i gang. Det er bare i gang, ja. Den er virkelig fed også, High and Low. De er alle sammen godt. Men Whoopi Goldberg, hun er også sej. Ja, også som samurai. Det vil jeg sige, ja. Jeg elskede hende i den film her. Jeg synes simpelthen, hun var fantastisk. Det er ikke, jeg kan rigtig godt lide hende i hendes film. Hun er meget karakterskuespiller i mange film. Hun har selvfølgelig også været... Var det ikke en stor gennembrud, det her, eller har hun et eller andet før? Ja, hun havde rigtig mange film i 80'erne også, hvor hun... Okay. Det var nok bare, fordi det var først, jeg så hende i, så... Men hun vandt jo en... Var det ikke, hun vandt en Oscar, var det noget, gjorde hun ikke? Jo, men det der er også Sisters. Hun blev nomineret i hvert fald. Nu skal vi se... Bum, bum, bum. Hun vandt The Academy Award, BAFTA og Golden Globe. Ja, hun vandt en Oscar for bedste kvindelige birolle og sådan noget. Ja. Og så lavede hun den der de der to Sister Act film bagefter. De var ret store, skal jeg huske. Ja. Dem så vi i hvert fald mange gange hjemme hos på VHS, kan jeg huske. Jeg tror ikke, jeg vil holde ud og se den i dag. Jeg er sådan, Made jeg har in America. Det. Ja. Nå, jeg ved det, man. Danse, men nu er det allerførst, hun lavede, eller hendes nummer to film, det var den der Farven Lilla af Spielberg. Ja. Som jo sådan set var hendes gennembrud. Vandt hun ikke også noget for den? Det kan godt være, hun var nomineret. Eller var det ikke? Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Jeg synes i hvert fald, hun var super god her i. Altså det... Ja. Men hun bærer jo hele det komiske element i den her film. Sådan, ja. Og det er meget nødvendigt, fordi filmen der op til midten er meget hård at komme igennem, synes jeg. Jamen jeg synes bare, at den tager et skifte, hvor man sådan lidt, den har lige været mist lidt sit fodfæste, fordi den bliver sådan lidt for sjov, og sådan lidt for meget en komedie, så man sidder sådan, okay, er det en komedie nu? Lige før der var det drama. Så den placerer, jeg synes virkelig, den balancerer på et knivsæk over at blive for meget. Og hun skal også sådan holdes lidt i stram snor, ikke? Fordi ellers så overtager hun fuldstændig og bliver pisse irriterende. Så, men det synes jeg egentlig ikke, hun formår at gøre her. Jeg synes ikke, hun når at blive irriterende her. Men den bliver jo sådan, den får jo virkelig de der komedietræk, ikke? Det der med, også hun siger, der, hun siger, hun ser ham der, og så siger hun, he is a handsome man. He's handsome? Siger hun så. Siger hende der. Hvad hedder det? Enken, ja, så siger han, ja. Så siger hun så, in our father's kingdom, we are all handsome. Ja. Så, det kunne jeg meget godt lide. Så har hun den der guld robe på, hun har, og hele det der. Ja, hele hendes entré der, hvor hun kommer ud af det falske skab der i starten. Ja. Det er simpelthen fantastisk. Men jeg synes sådan set, at det ved jeg ikke, på sin vis er jeg enig, på den anden måde er jeg uenig i det med det komiske islet og dramaet, fordi for mig, som Niels også var inde på, for mig fungerede dramaet slet ikke i Ghost. Og det, der reddede det, var netop det komiske hen imod slutningen. Så jeg synes, det var fantastisk. Og hvis hun ikke var kommet ind, så havde det godt nok været svært film at komme igennem for mig. Så jeg synes, det passer. Altså, det er selvfølgelig en mix af genre, og den er meget lidt underlig på det punkt, men det reddede simpelthen filmen på alle måder, at hun var med, og det var, der var på ingen måde for meget af hende, fordi det var, jeg synes, det var fantastisk, den måde, hvor hun begynder, lige så stille begynder at høre ham, og lige stille begynder at blive mere og mere opmærksom på, at der er et eller andet, der taler til hende, og hun snakker med ham, og hendes søstre tror, hun er skør, og jeg synes, det er fantastisk. Mm. Det er simpelthen... At hun faktisk har den der evne, som hun har snydt sig til sidste mange år, altså. Ja. Men altså, den har sådan lidt en eventyr-agtig stemning over sig, også fordi, at den kan lynhurtigt tage et skridt i for meget i den mørke retning. Hvis der nu, lad os sige bare, at Willy der, han havde fået ram på en af hendes to medhjælpere, at de var døde eller sådan et eller andet, så havde det lige pludselig været en helt anden film og en helt anden alvor. Men der er aldrig rigtig nogen af, altså selvom hovedpersonen han starter med at dø, så er der aldrig rigtig noget, der sker med dem, vi holder af, ikke? Så det er sådan lidt en letbenet film på den måde. Og det står den sådan ved, og det tror jeg egentlig er noget af det, der redder den. Men det er så der, hvor den måske har lidt svært ved at få hele det der drama med hjem, ikke? Altså det der med, det er sådan lidt, okay, man er lidt svært ved at tage det seriøst til sidst, hvor hun græder, ikke? Altså man er lidt svært ved sådan at være helt med på det, fordi den hele tiden går den der... Altså det bliver, hun er jo den der sjove dame, ikke? Hun er den sjove sorte dame, ikke? Man tænker sådan lidt, hvis det ikke var en kvinde, der spillede hende, så kunne det være Eddie Murphy, ikke? Det er sådan, det er nemlig sådan en cliché-casting, eller sådan en karakter-casting af type, ikke? Det er faktisk meget, hun er lidt den kvindelige Eddie Murphy der, og vel også meget på det tidspunkt er hun vel også meget castet som det. Ja. Hvis man ikke kunne få Eddie Murphy, så kunne man få hende. Altså, det var lidt, Har hun ikke også en stand-up karriere på det tidspunkt? Jo. Hende og hvad her, nylig afdøde Robert Williams og Billy Crystal, de har jo lavet meget sammen. Altså, de har jo også været rundt og optræde. Så vidt jeg kunne forstå efter, at der kom alt det efter Robert Williams. Så de var jo nær venner der i 80'erne. Ja. Men Maria, hun bemærkede der, hvor de alle sammen er i rummet, der hvor hun lige pludselig kan høre dem alle sammen. Så manglede vi sådan lidt. Hun sagde, at det var næsten ligesom om man sådan manglede Eddie Murphy til at spille alle rollerne, og så er det ligesom den der, hvad hedder det, den nutty professor, ikke? Fordi det er sådan lidt, det er alle sammen bare sådan sjov, og det er alle sammen sådan nogle typer, der er rundt i det der rum, ikke? Men er der ikke nogen prutte jokes med her, ligesom? Nej, heldigvis kan man sige, men altså, ja. Jeg synes til gengæld den der, ham der i toget, ham der den sure mand i toget, get off my train! Ja. Han fungerer ret godt, synes jeg. Jeg synes, det var fascinerende at høre om det der med de der regler for den her verden. Fordi man sidder sådan og tænker i starten og tænker sådan, okay, han kan godt stikke hovedet ned igennem den, men han kan også godt sidde på stolen inde på den der dalsgang. Og det synes man jo var lidt underligt, og der er sådan nogle gange, ham der i toget, han går også smadre glasset og sådan noget. Man sidder sådan og tænker, okay, er det bare fordi de ikke kan overholde deres egne regler, eller er der nogle regler? Og så finder man altså ud af han... Ja, altså han var jo i det hele taget altid en fascinerende skuespiller, Vincent Schiavelli. Altså han var jo, Han var en af de indsatte i Gøgeren. Det var første gang, man faktisk så ham. Han har Og det så mest var han sindssyge jo... ansigt. Ja, altså, der var en anden med en anden sygdom, han havde haft. Men altså, han var jo også et af de eneste lyspunkter i, hvad hedder den, i Tomorrow Never Dies, James Bond-filmen, hvor han spiller lejemorder. Altså, det er noget af det eneste, jeg husker fra den, som egentlig seværdigt, den scene, han er med i, og så udover Terry Hatcher, hun så skide godt ud, men det er sådan en anden sag. Men altså, Vincent Schiavelli, han stjerner som regel altid de filmer, han er med i, altså, og ikke mindst den her, i de scener, de to scener, han er med i. Ja, ja det er faktisk, det er utrolig god slut, eller hvad det hedder, den der, hvad kan man sige, det han går igennem, det sidste, vi møder ham med Patrick Swayze, hvor han prøver at sige, at jeg er jo ikke sindssyg, jeg springer jo ikke selv ud foran toget, og så den der... Nej. Ja. Passage, vi lige ser derefter, det er faktisk ret fedt, hvor vi ser, at hov, der er lige noget, der går galt, og så genoplever han lige det, der skete, så vi ser, at han sådan set selv, det gik selv bare ud. Ja. Ja. Ja, fordi man når lige blive i tvivl, ikke? Det er ret fint lavet, synes jeg, og så til sidst, så, nå ja, okay, han sprang nok selv ud, ikke? Han var nok skør, ikke? Men det, jeg fik også lidt Matrix-feel, det var ligesom, om han sådan fik, ja. Nu får du at vide, hvordan verden fungerer, og hvordan du kan bruge verden til din... Sådan du kan bruge den på en god måde til din, sådan du kan bruge den til, hvad hedder det, hjælp, ja. Ved hjælp af verden, hvad hedder det, du kan bruge Og der var jo også en tilsvarende scene i Matrix 2, Matrix 2, vi så for lidt tid siden, den der, hvor han er fanget nede på den der platform. Er det ikke træerne? Er det også toren? Ja. Det er toren. Nå, jeg mener faktisk, har vi set toren sammen, det er faktisk glemt. Ja. Det er fortrængt. Den er jeg vel? Jeg sad, det var bare god. Ej, hvor var den god. Nej, Kasper, du får lov først. Empire Strikes Back. Yoda. Han spiller Yodas rolle deri. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, han springer også ud foran en tog. Han er hjælperen, ikke? Han hjælper ligesom vores karakter til at komme derhen, hvor han skal, og give ham nogle nye kompetencer, sådan han kan overkomme. Ja, undskyld, nu bliver det sådan lidt aktentmodellagtigt, men sådan han kan overkomme den udfordring, han har foran sig. Altså, jeg synes bare, det var fedt. Jeg vil gerne have haft noget mere at vide om den verden, i stedet for sjove Whoopi Goldberg og det der drama, så ville jeg hellere have haft noget mere om den der Ghost World og hele det her. Det havde bare været en anden film. Ja, men jeg synes, det var spændende. Jeg synes, det var spændende. Jeg kan rigtig godt lide den der scene med dåsen. Jeg synes, den er fed. Men vi får stadigvæk ikke forklaret alle de problemer, som Kasper nævnte i starten, det der med, at... Fordi lige præcis det der med, at han kan smadre en rude og flytte en dåse, har jo ingenting at gøre med, at han kan sidde på en stol. Nej, fordi i starten sidder han jo bare på stolen uden at gøre noget for det. Der og ved og han, det er jo to forskellige ting, og det med at sidde på stolen, ja. Har vi stadigvæk ikke fået forklaret. Det giver stadigvæk heller ikke nogen mening. Nej, det er altså for mig at sige, at det er et kæmpe plothul. Det der. Men også det, at han kan gå han op på tredje sal. Hele eller? Jorden, ikke? Altså, hvorfor kan han overhovedet... Altså, ja, hvorfor kan han overhovedet gå rundt, ja. Det er ret de flyver, eller flyver, eller hvad fanden, de nu gør sådan nogle spøgelser, ikke? At han burde bare kunne hoppe rundt og danse og gøre, som han har lyst. Og, men nej, det er meget underligt. Men det er fedt, det der med døren, for eksempel, at det er sådan en... der er noget specielt ved at gå igennem en dør. Det er sådan en passage. Nå ja, ja. Det, eller et menneske for den sags skyld. Ja, ja, men, ja, men lige præcis det med døren, der første gang, han skal igennem en dør, det kan jeg godt lide. Den scene var faktisk ret god. Det er der, hvor han bliver blå. Han bliver blå ligesom døren, er det ikke sådan, det er? Jo, eller grå. Det er også der, hvor han spiller altså også lidt sjovt der. Altså, han spiller både godt og dårligt på en gang der. Altså, fordi det er det der med, at han stikker hånden ind i døren, ikke? Og så står han og ser ud som, det er farligt det her, ikke? Jeg synes, det var meget fint lavet, for det er lavet ligesom, han skal under vandet nærmest, ikke? Det er ligesom, han dykker, og så... Og så igennem døren, ikke? Altså, det synes jeg egentlig, det fungerede egentlig meget godt. Men jeg tænker også igen... Undskyld. Det er også det, der står i trivia på IMDb, det der med den der, det der med, at de påtager sig den form, at de går igennem. Altså, det er Jerry Zucker, han er svært ved at forklare. Og så også han så dyppet en serviet i kaffe. At det var lidt den følelse, den effekt, han vil have frem. Ligesom det der med at stikke hånden ind i en dør. Det var det samme som at stikke en serviet ned i kaffe, man påtager sig. Kaffens farve, nærmest altså. Okay. Så man indgår i materialet. Jamen, det giver jo bare endnu flere problemer, fordi hvor meget blander det sig så, hvad blander det sig med, og sådan noget. Altså, jeg tænker også, i forhold til det er så kristen film, hvor er Gud hen i det her, ikke? Altså, det er ligesom, Gud han er bare sådan, altså, det sker bare, og så folk de dør bare, og sådan noget. Altså, det er sådan lidt, der er aldrig nogen, der vender deres vrede mod Gud, eller... Jamen, det er Gud, ham, han er jo, det er jo så, i sidste ende, hans, altså, det, man kommer i himlen, man kommer i helvede, altså, det er jo sådan set det, altså. Ja, og jeg kan godt lide, at op fra himlen af, der spiller de kun Hungry for Love. Det er simpelthen filmens idé om himlen, det er, at der bare kører Hungry for Love Ja. konstant. Men hvad er det, Patrick Swayze, han Ja. siger bare et eller andet det med, it's wonderful, it's fantastic, eller et eller andet, ikke? Der, Ja, og hvor så... de kommer og henter ham til sidst, og han beskriver den der følelse, den der fornemmelse, han kan mærke, det der venter ham, det er bare rigtig godt. Ja, men han skal op og høre Hungry for Love. Jeg tror, Ja. der er bare live koncert med Hungry for Ja. Love. Og så er der bare den vilde rotoscoping-effekt, og så forsvinder han Vi deroppe, ved jo alle sammen godt, at det musik, der bliver spillet i himlen, det er Backstreet Boys. ikke? Everybody. Nå ja, hvad var Jeg det? tror, du fik lige byttet rundt, du mener helvede, selvfølgelig. Det er Nå, selvfølgelig. nej, men jeg har da set en film, hvor de står og This danser i himlen. Og, is the end. ja, Ikke? Ja. jo. Jesus. Men det du sagde før, det er, Christoffer, det der Ja, med, slutningen der. at Gud faktisk ikke er til stede, det sagde jeg faktisk også lidt at tænke på, da jeg så den. Og så kom jeg til at tænke på den der The Devil's Advocate med Al Pacino Ja, og Keanu Reeves. ja. Det var en på et tidspunkt, Men siger det der med God's an absentee landlord, altså. Det passer faktisk meget godt, altså. Det er så ikke samme, man skal. det synes jeg faktisk ikke er, altså det vil bare et billede af sådan, som vi ser kristendommen i dag, med at der er rigtig mange, der klager over, at nu blev et eller andet kørt ned, hvorfor kom Gud ikke reddet? Men det er jo ikke det, han gør. Og det er jo vel sådan, Altså altså det er jo det er vel et menneskets meget fri normalt valg, så billede. ikke vi skal Hvem overordne siger, det er en os. han, Morten? Det kan det også være Alanis Morissette. Ja, Det er rigtigt altså hun har det i spil Gud. dogma. Der står Hvem, værmøller. han, hun, Altså, kommer og, altså, jeg synes ikke, det er et problem. Jeg synes, det er meget virkeligt, faktisk, Men det er jo noget, der bliver taget op mange gange. Det er jo også, hvis man har set nu af Supernatural-serien, så er det jo også en gennemgående ting i den, det der med, at Gud, han er blevet væk. Altså, der er, i de lidt senere sæsoner, der er det sådan helvede mod himlen, og så hvor de begynder at gøre oprør op i himlen også i serien. Hvor de kan ikke finde Gud. Han er simpelthen forsvundet derfra, og så begynder der at være sådan uro i himlen. Okay. For de har ikke nogen at vende sig imod deroppe heller. Og det er jo lidt det er altså også. Jeg tænker også på Flatliners. Hvornår den kommer ud? Den har også Det er vel lidt tidligere, er det ikke? Den har lidt det samme. Det er vist nogenlunde samme år som den her, ikke? Eller året efter måske. Oh, det er lang tid siden, jeg har set den. Det er der, hvor de skiftes det til samme. at dø, eller sådan et eller Det andet. samme år, ja. Det samme år, det er også 90. Det er Men meget der var jo, der var jo sådan en fascination ved det der med at dø, og med himlen og Gud og sådan noget. Det også. Der var jo også samme år, samme manuskriptforfatter, som den der Bruce Joel Rubin. Han skrev jo også Jacob's Ladder. Det er jo også... Det er en fed film. Ja. Den, ja, og det er jo også lidt det samme, uden at lave, gå i spoiler-territoriet. Det er også det der med himmel og helvede, altså. Det er det, den også går ud på. Men der er jo også en, der er også, hvad hedder den, der er også den der God's Army, eller hvad hedder den der med de der engle, der slår sig, kommer ned på jorden. The Prophecy. God's The Secret. Prophecy. Secret. Ja, den der hedder, i Europa hedder den God's Secret Army. Med Ja. Lucifer og alle dem der. Ja. Men den hedder The Prophecy oprindeligt. Den synes jeg faktisk var meget, den med synes jeg var meget Christopher fed. Walken og Viggo Mortensen. Og... Ja, den synes jeg var fed, dengang jeg så den, men jeg er ikke sikker på, at jeg ville synes, den var god, hvis jeg så den i dag. Men det synes jeg Men var meget der var der virkelig fascinerende. en fascination af det her med dødsoplevelser. Er det en tunnel, og hvad sker der på den anden side? Så når Ja. der kom sådan en hel række der i Men 90'erne. der er Okay, Flatliners faktisk meget, altså, det er noget meget mere mørk end den her. Ja, der går jo så Det er også noget meget galt, når de leger med det også, som de gør i Ja. den jo. Så der er også nogle ting, der kommer frem, som ikke skal komme frem. Altså nogle ting, at de har fortrængt. At den går i, den går hen og bliver endnu mere horror end den Ja, her, det er ikke, som da han begynder at se man din lille dreng, eller sådan et eller andet, som går jo, rundt. han ser den der hund, der er blevet aflivet og forskellige ting også, altså. Den, den er, den er meget mørk i forhold til det, Mr. Neon Schumacher, der har lavet den, Ja. altså. Ja. Det er rigtigt. Jeg fandt et lille kontinuitetsproblem her i. Et lille. Vi tager bare et af dem. Det er den der skide scene, der er 13 minutter ind. 13 minutter og 0 sekunder starter den. Der hvor Patrick Swayze sætter sig bag ved dem i morgen, og de begynder at Ja, det nære kommer den der tidligt. lære penis der. De Jeg retter kan... sig jo fuldstændig ind der og går bare all in retard med den der lære penis. Og så 2 sekunder senere, ligger de inde i soveværelset og har ingen ler på sig. Ja, det lagde jeg også mærke til. Men det samme tøj, ingen ler. Jeg tænker, sådan noget ler, det er bare, det er sådan noget ler, og det er jo fandme ligesom dej, det sætter sig jo bare over alt, ikke? Altså, man har jo heller ikke lyst til at ligge og kysse og nus med en anden med dej op ad armen, altså, det... Nej, men jeg kan bare ikke, det så vil jeg gerne have set en badescene. Ja, bare sådan, ej, jeg ved ikke, jeg har fået nok, jeg er fint, for altså, fordi det er også den der frygtelige musik, og så det med, at de skal røre så meget med hinanden på den der mærkelige måde. Ja. Den scene er frygtelig. Den scene er fantastisk, og den er for nylig også blevet stemt, og jeg kan ikke engang citere kilden, men som den mest romantiske scene i filmhistorien. Bah, lige foran Titanic derude. Åh, den er altså også forfærdelig. Ja. Hvem fanden stemmer på sådan noget? Det er godt kvinder. Nej, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske kilden. Jeg kan bedre lide den svedige hånd i Titanic, så den er sådan mere subtle. og dog, men den er bedre til at holde ud end den her scene. Den er frygtelig, så det der musik, ja. Og sådan noget, det er virkelig, man føler mig mest sådan. Jeg har klippet, vi har, man jeg, mere, har man, jeg har den, okay. du har lyst til den. Ja, kom med. Jeg har ikke optaget mange clips fra den her film, 3 faktisk kun, og nu kan jeg ikke få forbindelse til min. Der var du heldig. Ej. Nu skal vi lige se. Ej, der kom den. Ej, Eva. Nu får du den. Help. Get away. Now just let the clay slide between your fingers. Og nu går de bare amok. Nu bliver der bare gorked. Ja, de siger faktisk ikke mere. Men ja, det behøver jeg ikke. Der er Righteous Brothers i baggrunden, og der er faktisk også, nu lagde jeg mærke til, hvor du spillede der, hvor man kunne høre det, så kan man, synes jeg altså også, jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig ind, men jeg synes, man kan høre det der ler, sådan siger. Ja. Jo, det kan man. Mellem fingrene, ikke? Så det er bare totalt... Ja, det burde være Rated X eller sådan et eller andet, bare for den scene, det er helt... Altså, det virker sådan et eller andet dårlig scene for The Playboy Channel eller sådan noget, det er næsten ikke til at holde ud, altså. Det er virkelig frygteligt. Er der nogen, der kan forklare den der jukebox for mig så? Vi forstår ikke den der jukebox. Vælger den bare sådan tilfældige plader ud, og hvordan skifter den? Det kan det man godt tage sådan en til. Ja. Okay. Det må den jo nærmest gøre, altså det er så hendes Spotify-playlist fra 90'erne, det her, fra 90. Ja, ja. Jeg vil fandme gerne have sådan en jukebox, bare med singler, det er fandme fedt. Det kan du bare køre. Det er vel også sådan en, de havde i diverse diners og... Jamen, kan den alligevel vælge random, fordi, hvordan kan den det? Jamen, jeg tror bare, hvis du ikke går ind og betaler for en sang, så spiller den bare. Den har sådan en probability drive. Ja. Jamen, hvordan kan det have den, at den er jo ikke digital? Der må være sådan en eller anden fjeder, eller noget, der sidder... Men det kan være, der er nogen, der også lytter. Der var en mand, der hed Alan Turing. Prøv at slå ham op på... Nå, jeg ved ikke, hvad Alan Turing er. Ja. Der sidder jo så også, hvis... Og vælger musik. Der sidder to katte og vælger det andet. Nå ja. Jamen, det kan også være... Hun kan jo så også, hvis det er en... Hvis vi lige bliver ved jukeboxen. Hun kan jo så også, hvis det er en jukebox, de ejer. Så kan hun jo godt have puttet en masse quarters i. Og har valgt en masse musik. Så får hun jo penge igen, når hun så åbner den. Jeg tror bare, hun har en snor. Ja, hun har ligesom Anders Sand, altså. Ja. Det er hver gang det er den første, så fylder hun den bare op med kort, og så kører den hele måneden, og så tømmer hun den, og så fylder hun den op igen. Ja. Så hun har faktisk bare valgt den her sang, bare repeat. Ja, men det er kun den sang, der er i den. Det er kun singler. Der er 200 udgaver af Righteous Brothers i den. Ja. Ja, bare for at man kan se den skift, så den ikke bare kører samme sang, fordi den skal skifte. Ja, den kører, altså den scene, den kører så faktisk hele sangen igennem, gør den ikke det? Altså det er som, man starter med at se, at pladen bliver lagt på, bum, og så starter den scene der, ikke? Og så slutter den med, at pladen bliver taget af igen. Ja. Men det kan selvfølgelig godt være, at det er bare Enigma coding machine, der sidder derinde og vælger random, det ved jeg ikke. Eller en Turing, eller den der. Igen? Altså, de havde også teknik. I 90'erne. Ja. Jamen, det havde det. Hvornår blev Alan Turing født? Prøv at se. Der var ikke meget computer over... Jamen, han var jo med til at udvikle den der Enigma-kodemaskine. Nå. Der er faktisk en Kubrick-connection med den sang der, Christoffer. Er der? Det er, at man får lyst til at slå folk ihjel på et hotel. Ja, simpelthen, at man går rundt med en, og Nå, slår ned med ja. en. Nej, men at det er musikken, Unchained Melody, det er Alex North, der har lavet det, ham der også lavet musik til Spartacus, blandt andet. Nå, okay. Ja, som ikke Og rigtig som er jo også musik. lavede musikken til første omgang til 2001, som er Kubrick jo så ikke vil have. Men nu er det jo også med Spartacus. Det er jo sådan, man kan jo diskutere, om det er en Kubrick-film, synes jeg. Den har selvfølgelig nogle af Ja, hans jeg ved godt, at han risikoer. kom ind Ja. efter Anthony Mann, men altså, han og Kubrick har også arbejdet sammen, eller Alex North har forsøgt at arbejde sammen med Kubrick senere hen med 2001, hvor han jo så ikke var så tilfreds med det, hvad han Nej, lavede nej. Kubrick. Og det er jo noget musik, der faktisk er blevet udgivet senere hen, det han lavede til 2001. Altså Alan Turing, han er født i 1912, kan jeg lige se her. Og jeg ved, der er en film mere på vej om hans liv med Benedict Cumberbatch, som jeg faktisk glæder mig rigtig meget til at se. Så han er jo han var jo kendt for, ja det ved du selvfølgelig godt, men han var jo kendt for det der med at Ja, blive tak. dømt for at være homoseksuel, ikke? Og har aldrig rigtig fået en undskyldning af dronningen eller af den engelske stat for det i forhold til hvor meget han har. Så han er Jeg først ved sådan ikke, om det. senere blevet anerkendt. Har han fået en undskyldning? Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, han har fået en undskyldning faktisk, eller blevet anerkendt. Jeg havde et Det helt har... kursus på universitetet om Turing-maskiner, så det. Jamen, jeg har beskæftiget mig med det i forbindelse med filosofi og kunstig intelligens. Så, nå, godt. Så jeg ved godt, hvad man er. Men nu har vi så den anden mest sådan absurde scene, vi har i filmen. Det er jo så den senere scene. Og var jeg den eneste, der var skuffet over, at vi ikke så Whoopi Goldberg og Demi Moore make out? Ja, Nej. det var bare, det ville jeg så gerne have set. Det Hold ville jeg kæft. fandme også gerne have set. Kæft, hvor var jeg skuffet. Altså, jeg synes, den Det var ved jeg ikke. absurd nok i forvejen der, altså, hvor de står og krammer, eller hvad de er, Ja, de gør. jeg synes bare, det var det værste cheese nogensinde. Altså, jeg Ja, havde regnet med, det er at... så lidt tåkrummende, det er det. Ja, fordi det er jo ikke den type lesbiske scene, man har lyst til at se. Ja, det er ikke rigtigt. Altså, det er jo sådan plus og minus, ikke? Fordi det, min mor kan jeg jo godt lide. Og Ruben Gober, hun trækker selvfølgelig lidt ned, ikke? Men det er jo lesbisk. Så jeg er sådan lidt i to sind omkring det. Men det der filmiske trick, de laver der med at så lige sætte, de sætter Demi Moores fantasi eller et eller andet ind, i stedet for at man så ser Whoopi Goldberg, så Ja. ser man Patrick Swayze sammen med hende. Ja, det er Og det sindssygt. er nok, og det, jeg sad sådan og tænkte, og det er nok måske meget godt, at de har gjort det. Men hold kæft, hvor må Demi Moore have en god indlevelsesevne der. Ja, hun er en Ja. god skuespiller, må man Sådan. sige. Abstraktionsevne, ja. Hun er Det er næsten ligesom den der scene sindssygt. i den der, er nogen af jer, der har set Her? Det er Ja. næsten den der scene i Her, der hvor de udstyrer hende der, den eksterne med, Ja. ja, nå, det minder mig om det. Men jeg tænker sådan, at det kunne Den man var kunne godt have lavet. bedre, den scene. Den kunne jeg godt Der klare. var næsten endnu mere mærkeligt, men Jeg altså, vil da faktisk men, gerne se Scarlett Johansson og hende, den eksterne. ja, det bliver også været, fordi Scarlett Johansson vil man jo altid gerne se. Hør, det er Men fandme en ringfilm. ej, det synes jeg ikke, det er. Men Den når ikke Ghost i sokkerholderne. Og det jeg kunne minder. meget bedre lige høre. Ej, jeg Jeg synes, var godt kørt. jeg var ikke blown away, men jeg synes, det var udmærket. Jeg havde nok også lidt for høje forventninger til det. Men jeg synes, man kunne også godt have gjort det. Man kunne bare have lavet det i sådan en POV, hvor man så fra Goldberg, hvad hedder hun, Demi Moore, og så ser hun sådan i POV, og så ser hun hvad hedder han, Patrick Swayze. Det havde man alligevel ikke valgt, fordi det er sådan, hvem's blik er det, man ser, ikke? Vi er jo inde i hendes fantasi på en eller anden måde, men man kunne godt lave sådan en POV eller sådan. POV, er det ikke også kun noget, man bruger i horror og porno? Jo, nej! Jeg bruger det også i Strange Days, for eksempel. Jeg ved ikke, det er selvfølgelig også lidt hårdere elementer. Ja, det kunne man godt sige. Nå. Hvad med, jeg var inde og kigge. Den har kostet 22 millioner at lave, og den indtjente 505 millioner dollars. Den Ding. højst Okay. indtjente film i Meget god indtjening. 1990. Det er så pænt godt klaret. Det er vildt, at der aldrig er kommet toer, så. Jamen, det er jo så det. De er jo ved at lave en serie over den, faktisk. Åh, nej. I Okay. November 2013 blev det annonceret, at Paramount var ved at lave en serie over Ghost. Det lyder bare fedt, fordi hold det fast. Men det er jo ikke de der 2 timer, det er jo ikke nok. Slet ikke. Så skal de jo starte med, Hvad skal den handle om? at de faktisk genindspiller filmen i pilotafsnittet, og så hvor man så følger hende Oda med Brown i resten af serien. Men så er det jo Det er sådan lidt rigtigt. a la Medium, at de går ind og Det er laver det her. rigtigt, ja. Sådan vi følger hendes geschæft der, det er det, du Ja. tænker. Ja, det kunne man Ja, så ham, selvfølgelig med godt. ham fra Subway. Det kunne være godt nok, sådan det var de to, de fokuserede på. I 2010 blev der også lavet en japansk remake, hvor det så var et kvindeligt spøgelse i stedet for. Så den var jo fuldstændig mixed up. Hvad hedder den? Ved du det? Den hedder Ghost. Ghost in Your Arms Again. Okay. Eller Gosuto. Altså, jeg synes også, den her film, nu ved jeg ikke, vi så ham der, hvad hedder det, ham der har lavet den der, what the fuck, what WTF happened to the PG-13 rating, så i den video, der var udgivet den her uge, han har også lavet omkring den. Ja, Good Bad Flex har lavet den. Ja, lige præcis, ja. Og der kom jeg godt også til at tænke på Ghost, ikke, fordi den er PG-13, ikke, men alligevel det der brutale mord, der er til sidst, der hvor han dør med den der, han får den der vindue igennem maven, ikke, altså det havde du fandme ikke set i dag i en PG-13 film. Det var så også nogle af det, der blev cuttet i England, blandt andet, altså. Okay. Det er fandme også en brutal... i Tyskland. I Tyskland blev det fjernet, okay. Sådan at den kunne komme... hvad hedder det? Så den fik en not under 12 rating. Okay. Altså, jeg synes godt nok, at det var en brutal måde, han dør på det til sidst. Mm. Men selvfølgelig, det er jo ikke... At det er jo, han er jo selv skyldig i det, kan man sige, ikke? Men altså... Igen, det er lidt brutal. Lidt brutal. Jeg synes også ham der, Willy Lopez-figuren. Jeg tænker på, hvad har han ellers været med i? Jeg synes, man har set ham i noget andet. Nogen, der hjælper mig. Ja, jeg har det på samme måde, Christoffer. Hvad fanden er det, han er med i? Og samtidig så tænkte jeg også, han kan ikke spille anden bad guy, ham der. Han kan aldrig. Nej. Han kan aldrig komme til at spille god. Det er også sådan en kommentar. Faktisk godt, han er med i Ude at køre med de skøre. Okay. Ikke bad guy, så vi husker. Jeg kan også se, at han er faktisk med i Kalitos Way, men der er han så helt sikkert også ondt. Spiller en der er Mad Dog i... Og han er med i Godfather Part. Ja. Der bliver det også lige nævnt, at han må være Puerto Rican eller sådan et eller andet, da de hører navnet. Eller sådan et eller andet. Hvilket var sådan lidt... Ja, og han var også sådan lidt, han var sådan lidt en mærkelig figur også, ikke? Fordi så er de ude at besøge ham derude i ghettoen, ikke? Og hvad er det, han vil opnå? Altså, han elsker... Han kan bare godt lide at slå folk ihjel, får man indtryk af. Det er sådan lidt... Hvorfor? Hvorfor er han så? Han får da nogle penge. Ja. Jo, men hvorfor er han? Han er bare totalt ligeglad med at slå med. Altså, han var sådan lidt... Han var faktisk stand-up-komiker. Okay. Ja. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, at han bare var totalt ligeglad med bare at slå folk ihjel. Og han lever bare i den der lille apartment ude i den der slumkvarter. Man er sådan, jeg kunne ikke lade være at tænke så lidt, men han kan jo næsten ikke gøre for det, fordi det der miljø, han har været i, det har bare smadret ham fuldstændig. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er hans hår, der har gjort ham deprimeret. Det der i der spytkrøller, han har rundt med. Du mener, men det er sådan noget hår, der, det vil turn everybody to a life of crime. Vold og hår. It would turn everybody into a criminal. Yeah. Maybe Waterworld, det er, yeah, uha. Jeg kan sikkert godt lide hans sidste credit, som så kom ud efter, han var død i 95. I Joe's apartment, hvor han lægger stemme til en af kakkelakkerne. Nå. Fantastisk. Skal vi se, hvad vi ellers har. Bum, bum, bum, bum. Morten, du har ikke en lydfil med de der skyggevæsener, der kommer ud. Ja. Nej, det er jo stort set sådan noget growl. Har jeg læst, hvordan de lærte den lyd der? Nej. At de, det var babyer, faktisk. At, det er meget godt. Det er at faktisk, de enten spillede det baglæns, eller også spillede det meget langsomt. Det er fandme genialt. Der er et eller andet eerie over den der... Det er en hyggelig lyd. Det er lyden af babyer, som bliver spillet på en ekstremt lav hastighed. Det var dark shadows, som de kaldte det. Lyden af babyer generelt, som babyer, der griner, babyer, der prutter, babyer, der græder. Bare babylyd. Bare babylyd. Men jeg tror også, Morten, altså jeg tror også, du udtrykte lidt før, du synes, den var lidt lang. Jeg tror også, man synes, den er lidt lang, fordi at den er de der, det er nemlig to film, ikke? Man har den der komedie, og så har man det der drama, ikke? Og så er de sådan klasket sammen, ikke? Fordi man har også den der lange komediebid, hvor hun er inde og skal skrive under på den der check, og så bliver hun ved med at skrive under med i stedet for... Det der anden, hun skal skrive, ikke? Og hvor det er hun fandme er sådan, sjovt. Hvor hun er virkelig strange, ikke? Og hvor han sidder ved siden af hende og kan kommentere hende igen. Og det bliver brugt ind i på en eller anden... Det bliver faktisk... Altså, det bliver ikke brugt til suspense her. Her bliver det brugt til at lave noget sjovt, ikke? Fordi vi ved, at hun kan høre ham, men ingen andre kan høre ham. Mm. Og så kan han sådan sidde og sige ting, som er sjove, ikke? Og så på den måde bliver det sjovt. Altså den der scene er også, jeg tænkte sådan lidt, det var sådan lidt bossen og bumsen-agtigt, der hvor han endelig hun prøver at smide sig til at få de der penge, og de så donerer dem til de, ja, hvor hun så donerer dem til de der, ja igen noget kristen, hun donerer dem til nonnerne. Der er meget, jeg tror den kristne kirke. Tænker du også på den der store engel, de lige pludselig får ind i vinduet? Ja, der i starten, ja. Og den står inde i stuen, den står bare inde i deres lejlighed, den der kæmpe store træengel. Men der er også sådan lidt nærmest sådan lidt en kirkelig over slutscenen der nede i den der lejlighed, hvor det er de der store vinduer og sådan noget, tænker jeg i hvert fald. Og så det der lys, der kommer og tager ham til sidst. Så den er sådan meget, især meget sådan katolsk, tænker jeg også, det der med, at hvis du er et godt menneske, så vender du noget godt, og hvis du er et dårligt menneske, så vender du noget rigtig, rigtig skidt, og så kan du ikke rigtig gøre noget, så er det bare... Det er gammeltestamentligt i hvert fald. Ja. Men du har ret i det med de to film, fordi for mig, som vi også var inde på i starten, fungerer den del, altså for mig var alle scenerne med Demi Moore virkelig hårde. Jeg kunne slet ikke, altså det var fuldstændig ødelæggende for filmen, og det var det, der var hårdt at komme igennem. Så da vi kom til den gode del med Whoopi Goldberg, der var den sådan set til at holde ud, og det havde jeg slet ikke noget imod. Så blev hun så klippet væk igen 20 minutter inden i midten af filmen, eller sådan et eller andet. Men det var det for mig, der gjorde den hård at komme igennem. Der var lige en lidt sjov start med de to venner der, og så var der de der dramatiske scener, som du nævnte, Kasper, som også fungerer rigtig godt. Og så set hele slutningen, kan man sige, de scener med ham, fungerer ganske godt, fordi man kan se, at han bliver bare mere og mere presset, og skal gøre op med sig selv, hvor meget han er villig til at gøre ved hende, for at få de her penge. Og det kunne jeg godt lide. Men alt med det med mor var simpelthen for mig, forfærdeligt. Det er okay, Morten. Det er okay. Jeg synes rent faktisk, jeg mente faktisk lidt det, jeg sagde i starten, med at det er lidt en film, som trækker en igennem det meste af følelsesregisteret i hvert fald. Altså, den er lidt uhyggelig, og den er sjov, og den er romantisk. Og jeg synes egentlig, at den klarer alle delene rimelig godt. Jeg synes det er en ret vellykket, rimelig komplet film, men jeg vil nok give Christoffer ret i, at den er lige på den lange side, måske et kvarter eller sådan noget for lang. Men man kan jo godt forstå så også, hvorfor det blev et hit, ikke? For den har sådan lidt det hele, ikke? Synes jeg. Altså, hvis man er på historien, så har den det hele, ikke? Den har noget sjov, og den har noget spirituelt et eller andet, ikke? Og så har den altså Patrick Swayze, og så, det er nok bare sådan en film, hvor kæresten er, den kvindelige kæreste har hævet sin mandlige partner med ind og se den, ikke? Og så har han, ja, okay. Så er der lidt action og sådan lidt. Så den har sådan lidt haft det hele. Altså det er sådan en film, jeg kan godt finde på at se sådan en film alene. Det vil jeg sige. Jeg synes, det er en god film. Det kommer til at stå for egen regning, kan jeg godt høre. Jeg ser på, at Gert vil også elske den, fordi Patrick Swayze er med. Det tror jeg ikke. Jo. Der er nok lidt mere på de film, man så ser alene. Det er sådan lidt mere sådan lidt, ja, over i horror-genren. Og det synes jeg ikke helt den anden er. Ja, jeg synes... God gang Fulci og sådan noget der. Det går Flatliners for eksempel kunne jeg godt finde på at se alene. Men det er også fordi, den er lidt mere mørk. Altså, fordi jeg fangede slet ikke den her. Det kan godt være, nu er jeg så heller ikke så meget til romantiske drama, faktisk slet ikke. What a surprise. Jeg blev slet ikke fanget af hvis man endelig skulle se en eller et eller andet romantisk. Jeg fangede slet ikke romancen mellem Demi Moore og Patrick Swayze. Altså den var der slet ikke. Den var der meget mere i Dirty Dancing. Det var også et romantisk drama. Roadhouse. Ikke? Ja. Men Point Break. Man kan sige, i Roadhouse der laver han roundhouse kicks. Så det løfter jo altid han lidt op. Han ned på en gut eller to. Så det, men det altså, romancen mellem ham og Keanu Reeves i Point Break, den er jo altså sublim. Den er fantastisk. Ja, men her i, og ja, det ved jeg ikke. Men Flatliners kunne jeg godt finde på at se alene, fordi det netop er mere mørk. Men jeg tror, du har ret i det her med, at det er jo den perfekte datefilm. Den er jo fuldstændig mainstream. Der er noget for alle her i. Også fyren, som hader at se de her romantiske komedier med kæresten, så er der en, altså i hvert fald halvdelen af filmen, kan han også nyde. Ja. Men du har ret i det. Altså nu er det godt nok et dårligt argument, det der med flertallet har ret, eller sådan noget, men altså, der er en grund til, at det blev en stor succes. Altså det var... Ja, altså der er jo ikke en grund til at Transformers er det. Jo, det er der selvfølgelig, men altså det. Ja, det er rigtigt, bare fordi at en Altså milliard fluer kan lide at sidde på lort, er ikke nødvendigvis. lige præcis, altså er populum er ikke et argument, der holder. Men Men altså, så også, nu skal vi så også lige huske at sammenligne budgettet på Ghost og så på Transformers. Det er nok jo, også men jeg synes måske, altså jeg kan godt se, hvad du siger, men jeg synes, altså den er jo også sådan, den er også shameless, ikke? Altså det der med, at de skal stå i bar mave, de der to mænd i starten allerede, ikke? Den er bare, den er ikke bange for at bruge sine virkemidler for at fange kvinderne, ikke? Eller en vis demografi, og det gør den hele vejen igennem, ikke? Skatten skulle også bare. Ja. Men jeg var godt underholdt. Jeg fortrød ikke, jeg så filmen. Jeg synes faktisk, og jeg synes den blev bedre, som vi kom længere hen i filmen, og fik mere at vide om den her verden. Jeg synes i starten var den sådan lidt hård at komme igennem, men da der kommer de der regler på, og vi får mere at vide om den her verden, så synes jeg så var jeg mere med. Jeg synes den var udmærket. Jeg synes, det bedste var helt klart, som jeg nævnte i starten, at efterhånden, som jeg fandt ud af, at jeg sad og så den samtidig med Niels, at vi fandt flere og flere ting, vi ikke kunne lide ved den film. Jeg synes, det var ret sjovt at sidde og køre et tekstuelt kommentarspor der. Ja, det lyder ganske underholdende. Men siger du seksuelt kommentarspor? Ja, seksuelt. Men I har også, så I siddet og kørt sådan et eller andet med, at nu har Morten lige skrevet noget sjovt, så har Niels tænkt, så skal jeg også lige skrive noget, jeg ikke kan lide, selvom han rigtig godt kunne lide det. Så vi har gejlet hinanden op eller ned, eller hvad? Vi har gejlet hinanden op, ja. Ja, og I begge to var bange for ikke at passe ind, så I begge to, den anden har sagt, okay, han skal ikke tro, at jeg godt kan lide den, og så har den anden også det. Jeg kan egentlig godt lide den, men han skal heller ikke tro, at jeg ikke godt kan lide den. Inde på Rotten Tomatoes, står der jo, der har den faktisk en 74% fresh rating ved kritikerne, og den har en 81% fresh rating ved publikum. Men der er så en af de der rotten anmeldelser, den har fået, og der er der Richard Corliss fra Time Magazine. Han har sagt, a bad movie that a lot of people would like. Ja. Nej, jamen jeg forstår fuldt ud, hvorfor folk godt kan lide den. Det er bare ikke lige min type film, andet end ja, det vi har snakket om. Så. Nej, men altså, hvis jeg skal sidde, du ved, altså, bare sådan at slå hjernen fra, så i stedet for at se Transformers for eksempel, eller eller Captain America for den sags skyld, så vil jeg sgu hellere se Ghost. Så, yes. Ja. Altså, jeg synes kærlighedshistorien i en film, der jo sådan minder lidt om den her, den sjette sans, den fungerer meget bedre end i den her også, fordi den er ikke, den er sådan lavet lidt diskret også, altså i stedet for det der store, bestandte gamle popnummer fra 60'erne og Swayze i bagerkrop og lærvæs og alt muligt, altså det, jeg synes, det er sådan lidt mere mellem linjerne, og det var så den åbenbart dengang, han kunne finde ud af det, Shyamalan. Det er det så ikke lige fra mere med ham, men og så er der nogle, netop den der kærlighedshistorie, jeg synes det er ret fedt, det de får ud af det der ordspil med Ditto deri, hvor han ikke han aldrig har sagt I love you, men det får de bygget en vis kraft ind i på en måde, det der i godt, Morten. Ja. Det er nørderne, de knævne filmnørder, de er lidt divided på den her film. Så kan jeg bedre lide kærlighedselementet i den der sporlus. Den er faktisk meget, der ser man også... Sporlus? Ja, den hollandske. Ja. Der ser man også sådan en, der mister sin bedre halvdel og går fuldstændig op i sømmene. Og det er en god romantisk komedie, vil jeg sige. Eller romantisk drama, der er ikke så meget komedie over den, faktisk. Og hvor langt han vil gå for hvor langt han vil gå for det, ja. For at finde, det er den, der blev remaket som The Vanishing, ikke? Jo. Den har jeg ikke set. Jeg synes, den originale er rigtig, rigtig god. Det er den også, men det æder med en brutal og hård film at komme igennem med ham sociopaten der, ikke? Yep. Altså, det og en ond slut. Barske løjer. Ja, så de ændrer jo i Hollywood-udgaven. Ja, den er ændret i Hollywood-udgaven. Hvad? Har de det? Ja. Hvordan? Okay, nu er der lige spoiler. Hvordan slutter den? Jeg har færgehånd. Skal vi finde det? Nu har jeg fundet færgehåndet for dig. Sound the spoiler horn. Så skal vi få en helt anden film end den, vi snakker om. Hvordan slutter den amerikanske udgave? Jeg mener mig, i den hollandske, der slutter den jo med, at han ender ned i den kiste der. Ham, der han skal ender i en findes. kiste ved siden af konen. Ja, eller og, det, kæresten. så slutter den, sådan ja. Set. Men i, hvad her det, i den amerikanske, der har de fået sat lidt happy ending på. Så vidt jeg husker det, så synes jeg, har set den helt, der hvordan ikke den foregår død. I slutningen. Nej, Surprise. men han bliver fundet, før han dør han helt. Han kommer ud af den der kiste på en eller anden måde. Jeg kan sgu ja, ikke helt det, ud. Hun er det er stadig hende, død. Nancy Travis fra, hvad her det, hende fra Tre Mænd og Lille Baby og sådan noget der. Det, hun spiller sig hans nye kæreste. Ja. Hvor han har fået samme behandling som i den oprindelige hollandske med, han har fået, han bliver bedøvet for, at han kan se, hvad der skete med sin kæreste. Ja. Og så ender han, det er så Kiefer Sutherland, der spiller rollen. Som, så ender han ned i kisten. Som kæresten? Altså ham, ja. Der finder ud af, hvad der skete? Ja, okay. Og kæresten, der er blevet kidnappet, som jo så også er død i begge versioner, det er Sandra Bullock. Ja. Men så vidt jeg husker, så når hun nemlig at redde ham. Det er rigtigt, ja. Hun kommer og redder ham i en skov. Ja. Hun slår ham ihjel med en skov. Så den kører lige en tak videre, end hvor den hollandske bare slutter med, at han ligger i kisten, og så vidt jeg husker, lyset går ud, eller sådan en retning. Tændstikken går ud. Og så er det slutningen. Jeg elsker det. Sådan nogle, i den original, sådan nogle dystre slutninger, hvor det bare er, hvor det bare er håbløshed. Ja, den er fandme godt nok også downer, den slutning der. Og det er jo lidt sjovt, at han... fremragende film. Ja. Ja. Det er lidt sjovt, at han gik med til det, for det er jo samme instruktør, som lærte den hollandske, som lærte den amerikanske. Han kunne godt se, hvad markedet krævede. Det krævede, at der var noget happy ending. Yeah. Så er det sjovt, ikke, ja. Det var så lidt ligesom, hvis at Haneke i den amerikanske udgave af Funny Games lige nu slap det væk, eller sådan noget. Det er også en fantastisk slutning deri. Sådan noget, det er bare fuldstændig, det kan jeg godt lide. Jeg har så ikke set den amerikanske version. Det vil jeg ved ikke, hvorfor skulle man det? Ja, det forstår jeg. Det ved jeg ikke. Men, det er for, at han har kunne fange et internationalt publikum, der ikke vil læse undertekster. Det er samme film, samme historie. Han har bare fået en masse penge for at lave den. Og så har han jo fået nogle ret kendte skuespillere spiller, i hovedet. Det spiller nu ellers ganske godt i den amerikanske, synes jeg. Men det kunne jeg måske godt forestille mig, men der var ikke noget i vejen med den oprindelige, kan man sige. Nej, slet ikke. Nej. Men... ligesom, det er det der med remakes nogle gange. Altså det... man kunne godt have håbet, at den amerikanske udgave af Sporløs, den havde endt med lidt ligesom Kill Bill 2, ikke? At han var kommet op af, han var kommet i tanker om sin hemmelige kung-fu-træning, ja, og så kunne ja. Og så op gennem jorden. Har I set Buried med Ryan Reynolds? Ja. Nej. Den har også en ret en også... god anti-Hollywood-slutning. Den er simpelthen, okay. den er også rigtig, rigtig creepy og ret fed, den film. Okay. Det er hvis man ikke kan lide ham film, som skuespiller, så burde man se den, fordi den er rigtig fed. Ja, han gør det rigtig godt. Buried. Ja, man ser altså, du ser bare ham hele filmen igennem, ligge i en kist, og så vil jeg ikke sige, hvordan den slutter. Men, og det er ikke en af de film, hvis man vil ud, den findes sikkert på Netflix eller andet, men hvis man vil købe den på Blu-ray, så skal man ikke købe den britiske, for der har de nemlig lavet navn til... 1,78 sten i forhold til, at den er i det brede 2,35. Så der er nogle af de der kompositioner i filmen, der bliver lidt smadret af, at den skal fylde et fladskærmsfjernsyn ud ved et 16,9-fjernsyn. Okay. Den danske udgivelse af Scanbox, tror jeg, der er de udgivet, den er i det rigtige format. Og har skide god lyd, fordi det, lyden det er en... Ja. Altså, der er en skuespiller i filmen, det er Ryan Reynolds, og den anden skuespiller, udover at alt det, man får fat på på telefonen, det er sådan set lyden. Ja. Niels, jeg håber virkelig, at der sidder en lytter derude, for hvem den information, den lige præcis var relevant, som lige var på vej til at købe den på Blu-ray der, og så du lige reddet det i sidste øjeblik for vedkommende. Det synes jeg, det var rigtig fedt. Det kunne jo være, at det var nogen af jer, der ikke har set den nu måske. At det, jamen, det kunne sagtens være. Ja. For den koster ingenting, hvis man køber den fra England, og det er jo meget fristende, men hvis man ikke sætter sig lidt ind i for billedformat og sådan noget der, så kan man hurtigt få smadret en oplevelse. Det kan man. Absolut. Ja. Og det betyder så, faktisk meget her, fordi det, altså, oplevelsen er jo det, man ser og det, man hører. Fordi ja. Du ser bare en sort kasse, og så lige inde i midten er der lidt lys en gang imellem. Hvor du ser Ryan Reynolds, og det er det. Det er dogmelagtigt. Hvor Nielsen havde en tilståelse om, han ikke havde set nogen Kurosawa-film tidligere, så kan jeg godt tilstå måske, at jeg kan være lidt blind for sådan noget nogle gange. Jeg kan godt komme til at se en film i det forkerte format, og simpelthen ikke lægge mærke til det, før der er en eller anden, der siger til mig efter en time, eller et eller andet, om han ikke er lidt bred i hovedet. Ham der. Jeg ved ikke. Ja, sådan noget kan man åbenbart også være blind for. Det er noget, jeg lægger meget mærke til det der, at det skal være det rigtige format. Men jeg vil ikke sige, at jeg er ikke blind over for Kurosawa. Altså det er, jeg kender godt til ham, jeg har læst meget om ham, og jeg ved godt, hvem han var og hvad han lavede. Jeg har bare aldrig kommet til at se nogen af hans film. Det er en anden ting. Sådan er det med så meget. Men det er rigtigt nok det der med formater, det er ret vigtigt, fordi... Det er jo, jamen der er ligesom Niels, ikke? Fordi det er jo ligesom et maleri, ikke? Altså du sætter heller ikke Mona Lisa i en anden ramme. Det er lidt det samme, ikke? Det, og der, altså, snakken har jo også kørt, hvad er Kubricks film? Er de 4-3 eller de 16-9 oprindelige og sådan noget der. Ja, men nogle gange så tror man også, så sidder man og bilder sig ind, fordi at man er sådan lidt en tekniknør, og så sidder man og bilder sig ind, at man kan se et eller andet. Eller for eksempel, så kunne det være, fordi man bare ikke lige havde fået ja, sådan briller på, eller et eller andet, Christoffer. Jo, man kan jo gå ind og læse til på IMDb, hvad for formaten oprindeligt er skudt i, ikke? Og så er det jo ligesom det, der er ind i kameraet, det er jo det, du gerne skal se, ikke? Men mindre den er lavet i sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt format, som Superscope, eller hvad det hedder, Cinemascope, det der Cameron bruger, hvor du selv kan crop bagefter, hvordan billedet skal være. Så hvad hedder den? Super 35, var det ikke den hedder, Niels? Jo, det mener jeg. Det der kan du gå ind og crop bagefter, hvad publikum skal se, fordi den optager sådan meget, meget åben, og så går du ind og sætter bjælker på bagefter. Men jo nogle instruktører, der er fuldstændig frygtelige, hvis vi lige bliver ved billedformatsnakken der er fuldstændig frygtelige at se i de forkerte formater. Det er sådan en som John Carpenter med hans film i 2.35-scenen. Det er, at de komponeret til hans film, at der er et eller andet ude siden. Mm. Altså det er jo, det er simpelthen så gennemtænkt i hans... Og i Sergio Leones film, de skal under ingen omstændigheder ses i det forkerte format. Og så mister man også rigtig meget. Det er altså. Jamen det er også, altså, jeg har det også sådan, hvis først jeg bliver opmærksom på det, så generer det mig også helt vildt. Men det, Jeg kunne ikke forestille mig noget ret meget mere. Åh, det kunne jeg godt mere ubehageligt. Men det ville, jeg ville synes, det var ret ubehageligt at skulle se Lawrence of Arabia i 4.3 for eksempel. Det ville jeg synes var rimelig meget at gøre smadret på værket. Men Christoffer, har du været nede og sige undskyld til Cinemax i Aarhus for at de der gratis fribilletter, der du fik? Fordi skal vi ikke lige have hele historien, så vi lige ved, hvad du mener? Det var fordi, at inden jeg fik briller, så havde jeg tit, når jeg var i biografen, så synes jeg tit, at den var ude af fokus. Og det kan godt være, at den ikke altid har været ude af fokus. Det kan godt være, at det bare var mit syn, der ikke var så godt. Efter jeg har fået briller, så kan jeg se, om projektoren er i fokus eller ej. Hvad var det så? Var du nede og få nogle fribilletter eller hvad? Nej. Jeg har fået fribilletter en gang, fordi deres centerhøjtaler var i stykker, men indrømmen de. Ja, den var, hver gang, at hver gang der kom noget høj lyd, så skrattede den. Så, nå, ja. Nå, hvad det hedder, Ghost, skal vi ikke til at runde den af? Jeg tror lige, vi skal køre væk fra sidespor igen. Jeg vil høre, om I har flere ting, I synes, vi skal nævne med henhold til Ghost, eller så vil... Så vil jeg til at runde den af. Nej, jeg har for, det var dig. Okay. Jeg har sagt, hvad jeg vil sige om den film. Okay, godt. Go for it. Jeg har en ting. Altså, jeg var ikke så vild med Ghost dengang, som jeg førhen har været. Men da jeg så lige kiggede på, hvad den der manuskriptforfatter egentlig har lavet af andre film, så kom jeg i tanke om den der Jacob's Ladder. Og den vil jeg i hvert fald anbefale, man får set. Det er en virkelig god film. Som er instrueret af Adrian Lyne, som jo er lidt mere kendt for sådan nogle meget flashy film. Han var faktisk 80'erne og start 90'ernes Michael Bay, med måden han lavede film på. Ikke helt så ekstrem som Michael Bay, men han var lidt, han var lidt den gang, han var den type, den instruktør den gang der. Men det er en skide god film med Tim Robbins i hovedrollen. Ikke helt så mainstream som Ghost, det er en meget speciel film. Som, ja, den er... Som, ja, men helt enig. Helt enig. Mm. Ja, godt. Jamen, det var et godt valg, Kasper, synes jeg. Jamen, det fede var jo, at vi var jo ret, eller på mange måder uenige om filmer. Det var fedt, at det ikke bare var sådan en total enighed, som vi tit er med film. Så det var jo cool nok. Mm-hmm. Så prøver jeg at rappe noget lignende næste gang. Super. Ikke flere drama, eller... Jo, det skal vi så også faktisk næste gang. Næste gang er det min tur til at vælge film. Og det skal nok blive godt. Jeg er blevet inspireret lidt af en af vores lyttere på Facebook, som skrev til mig og brokkede sig over, at vi havde for lidt af en type film, og det prøver jeg så at råde bod på. Så man kan rent faktisk godt... hvad kan man sige, manipuleres, påvirkes. Ja, det kan man. Og så må I så vurdere, om det er, det er på en god eller dårlig måde. Næste gang skal vi nemlig også, jeg vil gå lidt samme vej som Kasper. Jeg synes, vi har for lidt romantiske, socialrealistiske dramaer, og næste gang er filmen også i den boldgade. Filmen, vi skal se, er en slags coming-of-age-historie, over en, hvor vi følger sådan en gruppe unge mennesker på deres vej fra teenager til voksne mennesker. Mortal Kombat 2. Ja, det er faktisk lidt, ja. De lever i en hård tid, hvor deres land er i krig, og det stiller dem over for nogle svære valg, både over for hinanden, men også over for sig selv. Så næste gang bliver der sunget sange, der bliver spillet fodbold, og der bliver i den grad slået motherfucker store kryb ihjel i Starship Troopers. Yes. Yay! Okay. Yes. Det var godt valg. Ja, der var en, der skrev, Leon, skrev, at vi havde set for lidt Verhoeven-film, og det har man altid set for lidt af. Jeg kunne se det ene af hans film, desværre. Ja, det er det. Og det er jo for, det er jo for lidt. Ja, vi fik faktisk aldrig set Robocop, den her jeg tænkt på, hvis vi skulle se. Nej, okay, men den her er jo mindst lige, nej, næsten lige så god. Ja, det er i hvert fald film, jeg synes er ret fantastisk, den her. Så den ugly havde planet! A bug planet! så den havde jeg ikke svært ved at lade mig overtale. Så vi har jo snakket om den mange gange. Vi har både snakket om at se den, men også snakket om den rigtig mange gange i podcasten efterhånden. Nå, jeg troede, det ville meget værre. Jeg troede, du ville surprise os med et eller andet total crap. Nej. Ja. I do my part. Ja. Would you like to know more? Ja. Det er også en misforstået film på mange måder. Ja. På nogle sjove måder. Ja. Så det skal nok blive godt. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om den ligger på Netflix. Det vil jeg næsten tro. Ghost ligger på Netflix USA, hvis I skulle få lyst til at se den. I hvert fald på USA. Sidst jeg så Starship Troopers, der lå den på Netflix.dk. Den har man selvfølgelig på Blu-ray. Det har man, men hvis man ikke har den, så skal man lige ned og købe den i den her uge. Men ellers så ligger den på, Netflix.dk. Den ligger på Netflix.dk, hvis det er i HD. Perfekt. Ja. Og den er klar ved at se. Så I er helt klar til næste helt podcast. Helt sikkert. Jamen det var fedt. Tak for, tak for filmen, og tak for i aften. Ja. Ditto. Tak for i aften. Ditto. Hej.